στο κυκακάλι. Ένιω πάρω έγκρα ότι το ζητούν ρομάγιν τεν κι άλλο μυ. Ουί ο βάλιο κοτκέτ, ουί ρωτήτ κοβασέτ, ουί ρομ μπάρσο νιον φέν, ουί ο πτυλόγο γιούλα. Ich wette dir an, dass es ist bei dir umhand. De elhiszem, hogy az égi bában ott az angyalok közene szól. És mi vagyunk fenn a színpadon, és mind nekem tartsol. Nem vagyok más, csak éppen olyan, mint te. Mégis vonz a csodás, fényes csengő, zengő csillogás. Pedig jól tudhatom, hogy mennyire múlandó. De elhiszem, hogy az égi bában ott az angyalok közene szól. És én vagyok benn a színpadon, és mind nekem capsol. Dara, dire te te dara, va de dare tare dare. Ő itt az a srác, aki a lelkéből szólt, lelked ígért, ahogyan énekelt, mindenkit felkavart. Jött ez a lány, az a dal, de miről énekel, lelked ígért, olyan ritmus kavart. Elűzte a baj, gyere járt el, ne siessd el. Kérlek, ez a dal ugyanúgy szól, mint rég. Ez a vágy itt már úgy éget. Gyere járt el, ne siessd el. Kérlek, ez a dal ugyanúgy szól, mint rég. Ez a vágy itt már úgy éget. Ez a dal most száll, és lehet, hogy téged megtalál. Így megismerhetsz engem, mi az, amire szívem vár. Paritara, paritara, paritara, paritara. Ott mi, hogy álmodjam, alig vártam, hogy megtaláljam, hogy legyen cél, hogy elérjem, hogy a csillagok közt helyet legyen. Ott mi, hogy álmodjam, hogy újra éljem, megcsodáljam. Ezt látnom kell, engedj hát, ne ébresz fel. Paritara, paritara, paritara.